rasa penat ini. Kini mulai menyekapku, ingin aku sejenak berhenti di sampingmu bersama. Merebahkan lelahku sejenak pada hangat pelukmu, sejenak memejamkan mataku, sejenak pada harum nafasmu, sejenak merebahkan lelahku sejenak pada hangat pelukmu, sejenak memejamkan mataku, sejenak pada hari.